ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। पदच्छेदः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम् इतः गताः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। ज्ञानानां ज्ञानों में भी उत्तमम् तत् अति उत्तम उस परम परम ज्ञानम् ज्ञान को मैं भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर सर्वे सब मुनयः मुनिजन इतः इस संसार से मुक्त होकर पराम परम सिद्धिम सिद्धि को गताः प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्ममागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। पदच्छेदः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अन्वयः एवं शब्दार्थः। इदं इस ज्ञानम् ज्ञान को उपाश्रित्य आश्रय करके अर्थात धारण करके मम मेरे साधर्म्यम स्वरूप को आगताः प्राप्त हुए पुरुष सर्गे सृष्टि के आदि में पुनः न उपजायन्ते उत्पन्न नहीं होते च और प्रलये प्रलय काल में अपि भी न व्यथन्ति व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। पदच्छेदः। मम योनिः महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधामि अहम्। संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। अन्वयः एवं शब्दार्थः। भारत हे अर्जुन, मम मेरी महत् ब्रह्म महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और अहम मैं तस्मिन् उस योनि में गर्भम चेतन समुदाय रूप गर्भ को दधामि स्थापन करता हूँ। ततः उस जड़ चेतन के संयोग से सर्वभूतानाम सब भूतों की संभवः उत्पत्ति भवति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। पदच्छेदः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे अर्जुन, सर्वयोनिषु नाना प्रकार की सब योनियों में याह जितनी मूर्तयः मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी संभवन्ति उत्पन्न होते हैं। महत् ब्रह्म प्रकृति तो तासाम उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता है और अहम मैं बीज प्रदह बीज को स्थापन करने वाला पिता पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् पदच्छेदः। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। महाबाहो हे अर्जुन, सत्वम् सत्वगुण, रजः रजोगुण और तमः तमोगुण इति ये प्रकृति संभवाः प्रकृति से उत्पन्न गुणाः तीनों गुण अव्ययम् अविनाशी देहिनम् जीवात्मा को देहे शरीर में निबध्नन्ति बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ पदच्छेदः। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अन्वय एवं शब्दार्थः। अनघ हे निष्पाप, तत्र उन तीनों गुणों में सत्वम सत्वगुण तो निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण प्रकाशकम प्रकाश करने वाला और अनामयम विकार रहित है। वह सुख संगेन सुख के संबंध से च और ज्ञान संगेन ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बध्नाति बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् पदच्छेदः। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे अर्जुन, रागात्मकम् राग रूप रजः रजोगुण को तृष्णा संग समुद्भवम् कामना और आसक्ति से उत्पन्न विद्धि ज्ञान तत् वह देहिनम् इस जीवात्मा को कर्म संगेन कर्मों के और उनके फल के संबंध से निबध्नाति बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत पदच्छेदः। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत्निबध्नाति भारत। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम सब देहाभिमानियों को मोहनम मोहित करने वाली तमह तमोगुण को तू तो अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न विद्धि ज्ञान तत् वह देहिनम इस जीवात्मा को प्रमादालस्य निद्राभि प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबध्नाति बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत पदच्छेदः। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे अर्जुन, सत्वम सत्वगुण सुखे सुख में संजयति लगाता है और रजह रजोगुण कर्मणि कर्म में तथा तमह तमोगुण तो ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढक कर प्रमादे प्रमाद में उत भी संजयति लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा पदच्छेदः। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे अर्जुन, रजः रजोगुण च और तमः तमोगुण को अभिभूय दबाकर सत्वम सत्वगुण सत्वम सत्वगुण च और तमः तमोगुण को दबाकर रजः रजोगुण तथा वैसे एव ही सत्वम सत्वगुण और रजः रजोगुण को दबाकर तमः तमोगुण भवति होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत पदच्छेदः। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। अन्वय एवं शब्दार्थ। यदा, जिस समय, अस्मिन् इस देहे देह में तथा सर्वद्वारेषु अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाशः चेतनता च और ज्ञानम विवेक शक्ति उपजायते उत्पन्न होती है तदा उस समय इति ऐसा विद्यात जानना चाहिए उत कि सत्वम सत्वगुण विवृद्धम बढ़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां श्रमः स्पृहा रजस्से तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। पदच्छेदः लोभः प्रवृत्तिः आरंभः कर्मणां अश्रमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अन्वय एवं शब्दार्थः भरतर्षभ हे अर्जुन रजस रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर लोभः लोभ प्रवृत्ति प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मणाम कर्मों का सकाम भाव से आरंभः आरंभ अशमः अशांति और स्पृहा विषय भोगों की लालसा एतानि ये सब जायन्ते उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। पदच्छेदः अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। अन्वय एवं शब्दार्थः कुरुनन्दन हे अर्जुन तमसि तमोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश अप्रकाश अप्रवृत्ति कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति च और प्रमादः प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा च और मोहः निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां एतानि ये सब एव ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। पदच्छेदः यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः यदा जब देहभृत् यह मनुष्य सत्वे सत्वगुण की प्रवृद्धि वृद्धि में प्रलयम मृत्यु को याति प्राप्त होता है तदा तब तू तो उत्तम विदाम उत्तम कर्म करने वालों के अमलान निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकान लोकों को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते पदच्छेदः रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़योनिषु जायते। अन्वयः एवं शब्दार्थः रजसी रजोगुण के बढ़ने पर प्रलयम मृत्यु को गत्वा प्राप्त होकर कर्मसंगीषु कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्यों में जायते उत्पन्न होता है तथा तथा तमसी तमोगुण के बढ़ने पर प्रलीनः मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनिषु मूढ़ योनियों में जायते उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं। पदच्छेदः कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः सुकृतस्य श्रेष्ठ कर्मणः कर्म का तो सात्विकम् सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मलम् निर्मल फलम् फल आहुः कहा है तो किंतु रजसः राजस कर्म का फलम् फल दुखम् दुख एवं तमसः तामस कर्म का फलम् फल अज्ञानम् अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पदच्छेदः सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसः लोभः एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम् एव च। अन्वयः एवं शब्दार्थः सत्वात् सत्व गुण से ज्ञानम् ज्ञान संजायते उत्पन्न होता है च और रजसः रजोगुण से एव निःसंदेह लोभः लोभ च तथा तमसः तमोगुण से प्रमाद मोहः प्रमाद और मोह भावतः उत्पन्न होते हैं और अज्ञानम् अज्ञान एव भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगूढवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पदच्छेदः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगूढवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः। अन्वयः एवं शब्दार्थः सत्वस्थाः सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्वं स्वर्गादि उच्च लोकों को गच्छन्ति जाते हैं रजोगुण में स्थित राजसाः राजस पुरुष मध्ये मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही तिष्ठन्ती रहती हैं और जघन्य गुण वृत्तिस्थाः तमोगुण की कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामसाः तामस पुरुष अधः अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि निज योनियों को तथा नरकों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधि गच्छति पदच्छेदः। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थः यदा जिस समय दृष्टा दृष्टा गुणेभ्यः तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्यम अन्य किसी को कर्तारम कर्ता न नहीं अनुपश्यति देखता च और गुणेभ्यः तीनों गुणों से परम अत्यंत परे सचिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति तत्व से जानता है उस समय सह वह मद्भावम मेरे स्वरूप को अधिगच्छति प्राप्त होता है। गुणानेतान तित्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो मृतमश्नुते पदच्छेदः। गुणान एतान अतित्य त्रिन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। अन्वय एवं शब्दार्थः देही पुरुष देह समुद्भवान शरीर की उत्पत्ति की कारण रूप एतान इन त्रिन तीनों गुणान गुणों को अतित्य उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा दुखैः जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार की दुखों से विमुक्तः मुक्त हुआ अमृतम परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान त्रिन गुणानति वर्तते पदच्छेदः। कैः लिंगैः त्रिन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान त्रिन गुणान अति वर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थः एतान इन त्रिन तीनों गुणान गुणों से अतीतः अतीत पुरुष कैः किन किन लिंगैः लक्षणों से युक्त भवति होता है च और किमाचारः किस प्रकार के आचरणों वाला भवति होता है तथा प्रभो हे प्रभो मनुष्य कथम किस उपाय से एतान इन त्रिन तीनों गुणान गुणों से अतिवर्तते अतीत होता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्विष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पदच्छेदः प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्विष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अन्वय एवं शब्दार्थ। पांडव हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को च और प्रवृत्तिम रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को च तथा मोहम तमोगुण के कार्य रूप मोह को एव भी न न तो संप्रवृत्तानि प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष्टि द्वेष करता है च और न न निवृत्तानि निवृत्त होने पर उनकी कांक्षति आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। पदच्छेदः उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो उदासीनवत् साक्षी के सदृश आसीनः स्थित हुआ गुणैः गुणों के द्वारा न विचाल्यते विचलित नहीं किया जा सकता और गुणाः एव गुण ही गुणों में वर्तन्ते बरतते हैं इति ऐसा समझता हुआ यह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकी भाव से अवतिष्ठति स्थित रहता है एवं न इंगते उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। पदच्छेद सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। अन्वय एवं शब्दार्थः। स्वस्थः जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सम दुख सुखः दुख सुख को समान समझने वाला समलोष्टास्म कांचनः मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला धीरः ज्ञानी तुल्य प्रिया प्रियः प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और तुल्य निंदात्म संस्तुति है अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते पदच्छेदः। मानापमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। मानापमानयोः जो मान और अपमान में तुल्य सम है, मित्रारिपक्षयोः मित्र और वैरी के पक्ष में भी तुल्य सम है एवं सर्वारंभ परित्यागी संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, सह वह पुरुष गुणातीतः गुणातीत उच्यते कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते पदच्छेदः। माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सः गुणान संतित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अन्वय एवं शब्दार्थः। क्य और यह जो पुरुष अव्यभिचारेण अव्यभिचारी भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा माम मुझको निरंतर सेवते भजता है, सह वह भी एतान इन गुणान तीनों गुणों को समतित्य भली भांति लांघकर ब्रह्म भूयाय सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए कल्पति योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च पदच्छेदः। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि उस अव्ययस्य अविनाशी ब्रह्मण पर ब्रह्म का च और अमृतस्य अमृत का च तथा शाश्वतस्य नित्य धर्मस्य धर्म का च और एकांतिकस्य अखंड एकरस सुखस्य आनंद का प्रतिष्ठा आश्रय अहम् मैं हूँ। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।